Kentin tozu. Kent hakkı üzerine konuşmalar. Hazırlayıp sunan Cihan Uzunçarşılı Baysal. Kentin tozuna hoş geldiniz. Afet dönüşümü kapsamında riskli alanlar ardı ardına ilan ediliyor. Ancak ilan edilen alanları yakinen inceleyince bu işte bir terslik var dememek de elde değil. İstanbul'da Fikirtepe ve Esenler'den sonra kentin en sağlam zeminli ilçelerinden Sarıyer'in Fatih Sultan Mehmet Mahallesi ya da bilinen adıyla Armutlu ve hemen ardından Derbent Mahallesi riskli alanı ilan edildiler. Mahalleler son derece sağlam zeminli ve ayrıca çoğunlukla az katlı bahçeli binalardan oluşmakta. Derbent'te mahalleli zaten yıllardır dönüşüme karşı mücadele etmekteydi. Sağlam zemin yapısı, boğaza adımlık mesafesi, yeşil alanları, metronun dibinde yer alışı, Maslak ve Levent gibi merkezlere yakınlığı mahalleyi yeterince çekim merkezi yapmıştı. Önceki programlarımızdan birinde Derbent'in sesine kulak verdiğimizden Derbent bu kadar. Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ne göz atarsak, kuruluşu mahalleye şimdiki adını veren ikinci köprünün inşa sürecine dayanıyor. Mülkiyete gelirsek, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde tapu tahsis belgeli bina sayısı fazla. Hiçbir belgesi bulunmayan yapı sayısı da bir hayli. Kiracı bir nüfus da var. Konum olarak çok elverişli bir yerde, aynen Derbent gibi. Yanı başında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yer alıyor. Maslak ve Levent gibi iş merkezlerine, ana arterlere çok yakın. Kıyıya, Boğaz hattına da yakın. Dolayısıyla burası bütün gözlerin üzerinde olduğu bir bölge. Boğaz hattında yer alması ve Boğaz Köprüsü'ne de yakın konumu ile dikkat çeken bölgenin markalı konut üreticilerinin de merci altında olduğu emlak sayfalarında söyleniyor. Metrekare fiyatları gecekondulara rağmen 2000 TL seviyesinde gitmekteymiş. Nitekim son yıllarda buraya yerleşen Pilates merkezi, kasaptan dönüştürülen Amerikan tarzı bir et lokantası, Fransız usulü pastacı, Ferrari servisi gibi iş yerlerinin açılmasıyla mahalleyi soylulaştırmada girmiş durumda. Ve mahallenin risk durumuyla ilgili bazı önemli başlıklar. Az önce de belirttiğimiz üzere Armutlu Mahallesi Afet İşleri Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı İstanbul Deprem Kuşağı haritasına göre öncelikli riskli alan içerisinde bulunmamakta. Mahalledeki binalar tek katlı olup yapı riski de oldukça düşük. Mahallede hemen her evin bahçesi var. Herhangi bir deprem anında insanların rahatlıkla evlerini terk edip güvenli bir şekilde kalabilecekleri açık ve yeşil alanlarda bol. Ayrıca Armutlu Mahallesi'nin bulunduğu bölgenin tamamı sit alanı olup riskli alan kararı alınırken ilgili hiçbir kurumdan da görüş alınmadığı söylenmekte. Ve Armutlu Mahallesi'ne yıkım getirecek kararın alındığı tarih ayrıca çok dikkat çekici. Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanunun hazırlık aşamasında, kanunla amaçlananın neler olduğunu kamuoyuna teşhir eden, kanunun yayınlanmasından sonra da iptal edilmesi için çalışmalar yapan, yıkımlara karşı mahallelerde halkı hukuki anlamda aydınlatan ve halkın barınma hakkının korunması için çalışan Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi 9 avukat kararın yayınlandığı gün tutuklandılar. Derneğin destek verdiği mahallelerden biri de Armutlu Mahallesi'ydi. Tutuklanan hukukçulardan Günay Dağ, savcılık ifadesinde Armutlu Mahallesi'nde yapılan kentsel dönüşümle ilgili bir panele neden katıldığının sorulmuş olmasını manidar buluyoruz. Afet dönüşüm yasasına tartıştığımız programda ÇHD'nin konuyla ilgili geniş kapsamlı raporundan bazı başlıklar açmıştık. Kentin tozu olarak mahallelerin barınma hakkı için mücadele eden ÇHD'ye destek ve dayanışmamızı buradan da duyurmak isteriz. Evet, resmi gazetede yayınlanma tarihlerine göre 20 Ocak'tan itibaren Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, 24 Ocak'tan itibaren de Derbent riskli alan ilan edilmiş durumda. Peki mahalleleri ne bekliyor? Diğer dönüşüm mahalleleri gibi TOKİ'lere sürgün mü edilecekler? Bugün bunları tartışacağız. Ve İstanbul'da birinci derecede deprem tehdidi altında öncelikle el atılması gereken bölge ve mahalleler dururken, 99 depreminde ölümler ve ciddi hasarlar yaşamış iller ve ilçeler varken, Bu nasıl bir dönüşüm? Kimin için, ne için dönüşüm? Bugünün önemli soru başlıkları. Mahalleliler de boş durmuyor. Armutlu ve Derbentliler mahallelerinin riskli alan ilan edilmesiyle kararın iptali için hazırladıkları dilekçelerini vermek üzere geçtiğimiz hafta Beşiktaş-Barbaros Caddesi'nde bulunan İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önünde toplandılar. Evet, bu toplantıdan kısa bir ses kaydı dinleyelim. Sevgili Armutlular, Derbent'ten Altalimanı, Reşit Paşa, Hisarüstü, diğer mahallelerden heyetler halinde bize destek veriyorlar arkadaşlar. Dilekçelerin hepsini toptan içeri verdik. Sonra gelen vatandaşların elinde alıp içeri veriyoruz. Kaç dilekçi var? Aşağı yukarı 80 bin kişi vardır orada. Aşağı yukarı toplamışız. Hepsini içeri veriyoruz şu anda. Hiçbir belirti bir şey yapmadan vatandaşın evini yıkıyor. Yani kimsenin haberi olmadan sadece gelmişler biz burayı dilekçe, yıkacağız diye. Dilekçe kalmasın arkadaşlar. Biz burayı yıkacağız. Dilekçeler gidin. Nereye gidiyorsunuz gidin. Vatandaş nereye gidecek? Değerli basın mensupları, buradaki uygulanan şu anda deprem konusunda bilim adamlarının ve istatistiklerin verilerine göre İstanbul'da Sarıyer 3. 4. deprem etkilenme alanı. Onun için şu anda buraları riskli alan ilan ederek buradaki insanların buralardan göndermek istiyorlar. Çünkü Boğaz'da rantın yüksek olduğunu, belli çevrelerin buralardan daha çok kazanacağını hesaplayarak buralarda öncelik tanıyorlar. Eğer gerçekten bir kentsel dönüşüm olacaksa önce buradaki insanları insan yerine koyup önce gelip bu insanları muhatap almalılar. Ben yaptım oldum bittiyle kesinlikle bunları başaramayacaklarını, halka rağmen kimsenin bir şey yapamayacağını, hatta siyasilerin de malzemesinin insan olduğunu düşünerek bu kadar insanı karşılarına alarak yani bu planları, bu projeleri yapamayacaklarını, çünkü bu projeler, planlar ranta dayalı, insana dayalı değil. Onun için insanlar da burada derdini, meramını anlatmak için 50-60 yıldır burada oturduğu yerlere gitmemek için burada topluca kader birliği yaparak mücadele ediyorlar. Sadece insanların masumane 50-60 yıldır burada oturduğu yerlerde kalmak istiyorlar. Evet, kayıt ertesi konuğuma dönmek istiyorum. Mahallenin sesini dinlediniz. Konuğumuz yardımcı doçent doktor Kıvanç Kutluca. Kendisi TÜMOP Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyesi. Aynı zamanda Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğretim üyesi ve şehir plancı. Hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkürler. Evet, şimdi ben en başta belirttiğim soruyla başlamak istiyorum. Bu alanların dönüşüm alanı ilanı gerçekten deprem afetine karşı bir tedbir mi? Ne için, kimin için bir dönüşüm bu? Ve afet yasası da dair son dönemlerin yasalarında bakarsak bunlar tamamen piyasa koşullarına göre hazırlanmış. Sermayeye destek olmak, rant aktarma, birikim aktarma vazifesini gören yasalar. Bunları bize açar mısınız? Bir de çok önemli, sizin hazırladığınız benim bir sunumunuzda izlemiştim. Bir haritanız vardı, bu deprem dönüşüm alanlarını gösteren. Onunla da ilgili bize bilgi verir misiniz? Teşekkürler. Bu konulara girmeden önce esasında başlangıcı süreci tarifiyle mümkün. Süreci şöyle tarif etmek lazım. 2012'nin Ocak ayında ilk defa biz afet riskli alanlarda kentsel dönüşüm 6306 sayılı yasanın taslağıyla karşılaştık. Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube olarak hemen biz bir ekip kurduk kendi içimize ve bu çalışmalara başlamıştık. Çünkü taslak metindi, sivil toplum ve kamuoyuyla ilk defa paylaşılmıştı. Bu paylaşılan metnin üzerinden tabii ki bir takım sakıncalar olabileceği, avantajlı yerleri, dezavantajlı yanlarını çıkartmak için çalışmaya başladık. Bununla ilgili sürecimizin sonunda hazırladığımız raporları ilgili kurumlara yolladık. Fakat birçok kurumda aynı şekilde bizim gibi çalışmalar yaptılar. Ama 31 Mayıs 2012 yani Ocak ayında ilk defa taslağa çıkmış olan kanun 31 Mayıs 2012 tarihinde kanun olarak geçti. Ve yani, hiç kale alınmadı. Yani söylenen her yani evet. taslaktakinden işte bir takım ufak nüans farklılıkları vardı. O farklılıklar da hoş farklılıklar değildi. Bir takım daha da detaylı sıkıntılar yaratabilecek konularda bir takım detaylılıklar yapılmıştı. 31 Mayıs'ta ilk defa kanun geçti. Ne oldu falan derken Temmuz ayında ilk yönetmeliği çıktı. Ağustos ayında ikinci yönetmeliği çıktı. Aralık ayında ilk yönetmeliği iptal edildi, yeniden yönetmelik çıktı. Şimdi aynı hepimizin esasında tüm kamuoyunun sorması gereken özellikle soru bu. Yani bir sene içerisinde sıkıştırılmış, önemini de şöyle tarif etmek lazım. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2012 verilerine göre Türkiye'deki toplam bina sayısı 19 milyon. Bu 19 milyon binamızın 99 depreminden sonra bir takım önlemler alınmaya başlandı. İşte 98 önemli bir yönetmelik geçti vesaire. Ondan sonrakiler biraz daha kontrollü geliştiğini tahmin ediyoruz. Bu da tahminlerden oluşuyor. Bu bina sayımız bizim rezervimiz 5 milyon. Yani 19'dan 5 milyon çıkarttığımızda 14 milyon binamız bizim 98 yılından önce yapılmış. Bunun da %50'sinin risk taşıyabileceği ya zeminden ya da binanın kendisinden kaynaklı risk taşıyabileceği belirtiliyor. Dolayısıyla bu kanunla birlikte muhatap olan bina sayısı Türkiye toplamında 7 milyon. Ve bu 7 milyon binanın 2 milyonu da İstanbul'da. Şimdi işte bir nüfus, tabii. İnanılmaz bir nüfus. Yani hem siyasi otoritelerce hem de yetkililerce de bu Cumhuriyet tarihinin en önemli imar ve inşaat hareketi olarak adlandırılıyor. Dolayısıyla böyle önemli bir yapılaşmanın bir yıl içerisinde çok kısa süreçlerde kanun ve yönetmeliklerinin çıkması demek ki esasında arasındaki ilişkisizliği hemen gözlemlememiz mümkün. Evet, evet. Bu nedir peki bunun altında yatan sebep? Bu çok önemli. Yani bu kadar hızlı bir sürecin ilerlemesi. Bu esasında biraz da toplu konut idaresinin bir takım verileriyle de ilişkisini kurmamız mümkün. 2010 yılında verilen emlak piyasasındaki bilgilerde Türkiye'de toplam ruhsat alınan konut sayısı 800 bin ruhsat alınan yani inşaatı bitmiş ruhsata başlanmış fakat satılan bina sayısı konut sayısı 350 bin yani 450 binlik bir orada bir fazla. O 2011 yılında katlanıyor. 2012 yıl için tahminler 1 milyon 200 bin konuttan bahsediliyor. 1 milyon gibi bir telaffuz evet, ediliyordu. Bu 1 milyon işte daha detaylı 1-200'lerden bahsediliyor. Bu 1 milyon 200 bin konut fazlası. Bu ne demektir? Konuta ihtiyacı olan kesim var mı? Muhakkak var. Fakat konut alabilecek kesim konutlarını aldı, ikinci konutlarını aldı, üçüncü konutlarını aldı. Alamayacak kesim zaten alamayacak. Tabii. Dolayısıyla bu fazlalık ne olacak? Bu inşaat sektörü işte biliyorsunuz ülkemizin potansiyel lokomotifi inşaat ve onun yan sanayisi vesaire. Dolayısıyla 1 milyon 200 bin konut bu artarak da devam edecek konut fazlası. Dolayısıyla bunların bir şekilde satılması için bir süreç. Bu kentsel dönüşüm yasası ve ilgili yönetmeliklere de baktığımızda esasında çok ciddi bir şekilde bunu destekleyen bir yönde çıkartılmış. Bunun sonucunda biz hani çok kısaca hemen şunu söylemem gerekir. Bunun kazananı kim olabilir diye biz çok ciddi çalışmalar sonucunda zaten hani herkes tarafından da tahmin edilebileceği gibi inşaat sektörünün ve bankacılık sektörünün. Tabii. Bu iki sektörün buradan evet kesinlikle morgıçlar da çünkü Türkiye'de gerektiği ilgiyi görmedi. Dolayısıyla bu iki sektörü canlandıran, ekonomiyi o anlamda canlandıran fakat bunlarla ilişkiye girilecek halkı da daha da fakirleştirecek bir süreç olduğunu tahmin etmemek mümkün değil. Şimdi mahallelere baktığımız zaman tapu önemli bir soru. Yani bu el atılan mahallelerde kiracılar da önemli. Mesela yasada onlara da tedbiri yok. Şimdi riskli alan ilanıyla meşruiyet sağlanarak buralar TOKİ'ye, şirketlere ve lüks projeler için açılacağını işte bunu söyleyebiliyoruz, tahmin ediyoruz. Evet. Şimdi aynı gün az önce dinlediğimiz ses kaydında toplantıda mahalleli gitmeyince şehircilik, çevre ve şehircilik il müdürlüğü önünde. İl müdürü Ahmet Ay Yıldız dışarıya çıkıyor. ve teskin edici bir açıklama yapıyor. Şimdi ben biraz ondan başlık okuyup sormak istiyorum. Şöyle diyor: sizlerin hiçbirinin tapusu yok. Çoluğunuza çocuğunuza vereceğiniz bir tapu yok. Şu anda oturduğunuz binalar riskli binalar. Bizim amacımız sizleri tapu sahibi yapmak. Buradan rant elde etmek değil. Siz istemiyorsanız burada kentsel dönüşüm yapılmaz. Sayın Bakanımız da sizlerin istemediği hiçbir şeyi yapmayacağını söylüyor. Ve bakanımızın eski yaptığı işleri bakın, bu da çok tabii eski yaptığı işlere bakın, güvenin diyor falan. Şimdi aslında bu iki cümle art arda geldiği zaman sanki ikisi birbiriyle çelişkili. Çünkü önce diyor ki tapunuz yok, tapu vereceğiz ama bu verecekleri tapuları TOKİ'lerden verecekler. Yani tabii, değil mi? Yani o zaman burada zaten olmayan, kalamayacak mahalleli. Kesinlikle. Bu evet, yani bu bir kandırmaca mı? Nasıl bir şey? Yani kandırmaca demek için esasında çok iddialı kelime de olabilir, cümle de olabilir. Fakat yani şimdi biz buradaki tedirginliğimiz nereden kaynaklanıyor? Bu tedirginlik daha önceden bu tür kentsel dönüşüm çalışmalarındaki uygulanan politikalarla alakası var. Yani kentsel dönüşüm şu anda ilk defa bu sene uygulanacak bir çalışma değil. 99 depreminden sonra ciddi şekilde Türkiye gündemine gelen, belirli bölgelerde de bir takım çalışmalar yapıldı. Biraz önce bahsettiğiniz harita esasında bununla alakalıydı. O haritayı unuttuk evet, tabii, şimdi tabii, lütfen. Evet, yani evet. Bu tabii çok fazla konu olunca gerçekten oradan oraya gireceğiz ama mümkün olduğunca toparlamaya çalışacağım. Şimdi daha önceki kentsel dönüşüm çalışmalarına baktığımızda özellikle İstanbul üzerinden genelde daha 2004-2005 yıllarında yapılmış bir takım çalışmalar var İstanbul'da. Bu çok önemli çalışmalar. Yani bu çalışmalar Türkiye için de çok önemli. Pilot bölgeler İstanbul ili üzerinden bir takım ilçeler seçilmiş. Bu çalışmalar sonucunda bazı çıkan sonuçlar var. Bu sonuçlara göre de İstanbul'un belirli yerlerinde riskli bölgeler çıkartılmış ilçeler bazında. Ve bunların haritalaması da yapılmış. Dolayısıyla İstanbul'un şu anda hemen baktığımızda harita üzerinde zemini ve bina kalitesi anlamında kötü yerlerini biliyoruz biz. Fakat 99'dan bu yana yapılmış bir takım kentsel dönüşüm çalışmaları da var. Çünkü belediye kanununun 73. maddesindeki değişiklikle beraber kentsel dönüşüm belediyeler tarafından yapılmaya başlanmıştı. Bunları biz işte bu belirttiğimiz harita üzerinde çakıştırdığımız zaman hiç de riskli alanların kentsel dönüşüm uygulandığı alanlar olmadığı çok net olarak karşımıza hangi çıktı. Hangi alanlar? Yani evet, bazı yerlerde mesela burada çakıştı dediğimiz yerler var ama o tür küçük noktalarda da büyük ihtimalle ya büyük bir ana arter üzerinde ya manzara seyir anlamında kuvvetli bir bakı lokasyonu olan veya da etrafı işte yeşil vesaire, dolayısıyla rantının esasında yani toprak arazi fiyatlarının çok yüksek olduğu, halk arasında rantının çok yüksek olduğu dediğimiz alanlarda genelde biz kentsel dönüşüm çalışmaları yapmışız. Şimdiye kadar işte bahsedilen TOKİ'nin çalışmaları olarak bakın daha önceki çalışmalara denilen çalışmalar bu çalışmalar. Bunun sonucunda da esasında yapılan uygulama da öyle çeşitli bir uygulamalardan oluşan veya dünyadaki bir takım trendler takip edilerek, çünkü ilk bizim ülkemizde de olan bir olay değil bu. Bütün dünya tabii, bu süreçlerden geçiyor. Evet, dünya. Bu evet. Sonuçlar tartışılıyor. Evet. Onlar üzerinden bu iyi bir örnek, bu kötü örnek deniliyor. Bu ilk defa biz yapmıyoruz bunu. Dolayısıyla tek bir uygulamanın yapıldığı diyebileceğim. Bunu birazdan daha detaylı da açıklarım. Çünkü bizim eğitim sistemimiz içerisinde yer alan konular bunlar. Hiç de yabancı değiliz. Bir takım yeni jargon kelimeler, kentsel dönüşüm mesela, hani güzel bir kelime ama biz bunu 10 yıllar önce kentsel yenileme olarak eğitimimizde aldık. Derslerimizin içinde vardı. Biz öğrenci arkadaşlara derslerde paylaşıyoruz. Bunlar hiç de böyle tek bir tip şu yapılacak, bunun sonucunda şu olacak sonuçlar değil. Evet. Bölgeden bölgeye, evet, yerden tabii, yere değişen, oradaki nüfusa, oradaki kültür, eğitim, aynen, sosyokültürel yapılar çok önemli. Ama biz Türkiye'de işte son 10 yıl içerisinde İstanbul örneklerinde baktığımızda hep tek tip, oradaki yaşayan halkın kentten uzak mevkilere taşındığı, daha yüksek gelir grubundaki insanların o bölgeye taşındığı, işte uluslararası literatürde gentrification denilen soylulaştırma, aynen, diye Türkçe'ye telaffuz edilen son derecede kötü bir telaffuzu var maalesef. Bu da kendi aramızda tartışıyoruz. Muhtenalaştırma da evet, evet. O biraz daha iyi, doğru. Evet. Bu tarzdaki uygulamalar var karşımıza. Biz de bunları kesinlikle iyi örnekler olarak sunamıyoruz maalesef. Bunu söylememiz gerekiyor. O yüzden bu çakıştırmadan son derece kötü sonuçlar çıktı. Öyle demek lazım. Evet, değil mi? Peki şimdi bu ilk ilan edilen alanların bir başka ortak özelliği de buranın örgütlülüğü ve muhalif duruşları. Yani kesinlikle Armutlu, doğru. Derbent. Hemen ardından da Dikmen, Ankara Dikmen, evet, yine afet dönüşümü ilan edildi. Çok tesadüfi görmüyoruz. Yani hem muhalif kimlik, hem iktidarın dönüşüm projelerine karşı ciddi örgütlü mahalleler, hukuki kazanımları da var. Yani mesela Dikmen'de dönüşümü durduran süreç, bir hukuki süreç de var. Şimdi ne olacak? Şimdi hukuki bakımdan bu kazanımlar ne oluyor afet şey ilanıyla, dönüşüm alanı? Bir de muhalefetin de bu aynı zamanda yok edilmesi, dağıtılması mı? Yani bir taşla birkaç kuş mu oluyor? Bu kesinlikle bir taşla onlarca kuş diyebiliriz esasında. Burada işte siyasi bir takım beklentiler bunun arkasında muhakkak vardır. O konular hani genelde bizim sivil toplum kuruluşu olarak pek üzerinde durmak istemediğimiz konular da olabiliyor. Daha çok mekan ve oradaki yaşayanlar üzerinde durmak istiyoruz. Çünkü ön yargılarımızı olmadan bu konulara girmek istiyoruz ama maalesef gördüğümüz sonuçlar genelde aynı. Mesela Maltepe'de başımıza gelen yine bir trajikomik bir hikayeyi sizle paylaşayım. Başı büyük bölgesinde oradaki kendi yerel halk bir bölgede yani zaman içerisinde gece kondulaşmış, işte kaçak yapı yapmışlar. Onların hepsinin hiçbirini tabii ki biz tasvip etmiyoruz. Başka yöntemlerle muhakkak yapılması lazım. Fakat bir bölgeyi boş bırakmışlar kendi içlerinde. Evet. O boş bırakılan bölge sonra işte bir takım kurumlar tarafından uygun da bölge kabul edilerek yüksek katlı yapıların yapıldığı bir bölgeye dönüşüyor ve zaman içerisinde orada bir heyelan olduğu TOKİ, ve orayı TOKİ dönüşüm yapıyor tabii, yani tabii, işte tabii. TOKİ konutları işte heyelan bölgesi oldu, altında kalıyor. Evet. Gece konulardan biri de diyor ki biz oraya ev yapmadıysak boşu boşuna yapmamışızdır diyor. Evet, dolayısıyla böyle değişik maalesef komik anekdotlarla karşılaşıyoruz yer yer bölgeden bölgeye. Peki siz Fikirtepe ile ilgili de bir gözleminiz mi, çalışmanız mı? Yani Fikirtepe'de ne oluyor evet. bugün? Şimdi oradaki bu afet dönüşümü ne halde tıkandı deniyor. İşte mesela orada tam anlamıyla esasında şu andaki ülkemizin içinde bulunduğu bu ilişkiler zincirini görebileceğimiz tipik bir örnek. Ben aynı zamanda Kadıköy Kent Konseyi üyesiyim, yürütme kurulu üyesiyim aynı zamanda. Ve Kadıköy'le ilgili genelde işte biz de plancılar odamızda kentsel dönüşüm konusuyla beraber esasında bir takım kendi içerimizde İstanbul'da bölgeleri ayırdık. Belirli bölgelerde çalışmalarımızı daha yoğunlaştırıyoruz. O bölgeyle daha detaylı çalışmalar yapabilmek açısından. Kadıköy Fikirtepe bölgesi tabii bütün ülkenin bildiği bir bölge. Televizyonlara çok sık çıkan. Zaten öncesinde de kentsel dönüşüm bölgesi ilan edilmiş evet. bir alan. Oradaki gelişim süreci şöyle diyebiliriz. Kanunun belirttiği riskli alan veya riskli bina tarifine tam uyan. Yani alan olarak zemin anlamında kuvvetli bir zemin. Fakat binaların kalitesi anlamında riskli binaların olduğu bir grup. Riskli binaların oluşturduğu alanı biz riskli alan diyoruz. Evet. Çünkü bu kanunun tariflerinin içerisinde evet. var. Dolayısıyla esasında şu anda yani 100 kişiye sorsanız 100 kişinin de riskli alan diyebileceği bir alan. Bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclisine gidiyor bu bölge. Riskli alan ilan edilip edilmemesiyle ilgili. Ve meclis kararıyla riskli alan ilan edilmiyor. Niye ilan edilmiyor? Mesela o kadar bilinen bir alan. Çünkü süreçlerde aktörlerin etkisini burada görüyoruz. Burası daha önceden kentsel dönüşüm alanı ilan evet. edildiği için halkla bir takım müteahhit firmalar arasında görüşmeler başlamış. Bazı müteahhit firmaları bazı yerler almışlar vesaire falan. Orada ciddi ilişkiler içine girilmiş. Halk örgütlülükten tamamen uzaklaştırılmış. Doğal olarak kendi aralarında çok evet. ciddi problemler çıkmaya başlamış. Tamamen evet. rant kavgası. Ama müteahhit firmalar bizim işte televizyonlardan her dakika gördüğümüz, ulusal basında çok sık reklamları çıkan, işte televizyonlarda birçok reklamı olan bildiğimiz kuvvetli ulusal uluslararası firmalar tabii. Kentsel dönüşüm konusundan yani özellikle riskli alanlar konusunda en önemli noktalardan biri şudur. Bir bölge riskli alan veya riskli bölge ilan edildiği takdirde oradaki bütün yetki belediyeden alınıp Çevre ve Şehircilik tabii. Bakanlığı'na geçiyor. Evet. Dolayısıyla bir anda Ankara o bölgeyle ilgili bütün inisiyatifi ele geçirmiş oluyor. Ankara demek Ankara'daki müteahhitler demek. Şimdi bu çok önemli bir konu. Şimdi burada yani burada sermayenin başka bir sermayeyle çatışmasında güçlü olanın kazandığı bir süreci Fikirtepe'de biz gördük. Oradaki yani inanılmaz tabii ama bu böyle olacak. Bundan sonra da böyle olacak. Çünkü kanun işte burada biraz önce süreci size anlattım. Çok kısa bir sürede yani şunu söylemekte yarar var. Kentsel dönüşüm yönelik bir kanuna ihtiyacımız var mı? %100 var. Böyle bir kanuna ihtiyacımız tabii, var bizim. Afete karşı güvenli konut tabii muhakkak ki yani buna karşı tabii. hiçbir itirazımız yok. Hiçbir sivil toplum kuruluşunda buna karşı itiraz yok. Fakat böyle bir kanun biraz önce dediğim gibi Cumhuriyet tarihinin en önemli inşaat İskan hareketinden bahsediyoruz. Bu kadar kısa sürede yangından mal kaçırılmış gibi yapılmaz. Bu gerçekten çok büyük bir kamuoyunun desteğiyle sivil toplum inisiyatifiyle birlikte üretilerek son derece bir kanun haline getirilebilirdi. Bu fırsatımız vardı. Maalesef bu süreçler yani çok hızlı olmasının altında getirdiği bir takım problemler beraberinde getirdi. İşte bu da bu açıklarının yararlanılması da böyle olacak. Evet. Aynı bu gözlemlediğimiz sermayenin sermayeyle çatıştığı, dolayısıyla güçlü olanın kazandığı, riskli alan, biraz sonra sizin de bahsettiğiniz İstanbul'la ilgili detaylara da gireriz. Bölgelerin neye göre belirlendiği bilinmeyen, hangi bölge riskli alan, evet ama neye göre? Sevgili dinleyiciler, konu önemli ve çetrefil, zaman kısıtlı. Hepimizin yaşam alanlarını ilgilendiren sohbeti, afet dönüşümünü ve yasayı önümüzdeki haftada Kıvanç Hoca ile konuşmaya devam edeceğiz. Kentin Tozu iyi hafta sonları diler. Eşitlikçi, adil, yaşanabilir bir kent için Kentin Tozu üzerinizden eksik olmasın. Kentin Tozu. Kent hakkı üzerine konuşmalar. Hazırlayıp sunan Cihan Uzunçarşılı Baysal. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.